Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Bugünkü dersimiz Şuara suresiyle başlayacak. Kitabımızın 26. sırada yer alan Şuara suresi. Kitabımızın 366. sayfasında başlayan Tâsin Mîm diye başlayan suresi. Evet. Rabbimiz bu sureye de böyle hurufu mukatta ile başlıyor. Hurufu mukatta tek tek kesik kesik harfler oluyor. Rabbimiz bazı surelerin başında bu şekilde kesik kesik harflerle başlıyor. Bakara suresine Elif, La, Mim diye başlamıştı. Bazı surelerde bu 2 harf, 3 harf, 4 harf, 5 harfe kadar çıkabiliyor. Burada ne demek istiyor Rabbimiz? Öğrenme harflerle başlar demek istiyor. Evet. Burada okuduğumuz sırada da, sin, mim. Yani Kur'an-ı Kerim da'dan, sin'den, mim'den oluşan harfler gibi Arap alfabesinin harfleriyle meydana gelmiştir. İkinci olarak bu Kur'an, evet elinizdeki bu Kur'an bu şekilde harflerden meydana gelmiştir. Buyurun bir benzerini de siz yapın da görelim bakalım diye meydan okumadır bu. Yıllardır bu meydan okuma devam ediyor ama kimse kalkıp da Kur'an'ın bir benzerini meydana getirememiş, getirmesi mümkün değildir. Üçüncü bir anlam, Allah ve Resulü arasında bir şifredir bu. Peygamberi ile Allah arasında bir şifredir. Onlar bilir, başkası bilmez bunların ne anlama geldiğini. Veya okuyan insanlara bir bildiridir. Şu anda dinleyicilerimiz insan sözü değil. Mutlaka Allah'ın sözünü dinliyorlar. Tâsin mîm. Evet. Şu ara suresini dinlemek üzeresiniz. Dikkat edin gibi okuyucuya bir ikaz da olabilir. İkinci ayet-i kerime tilke ayetül kitabul mubin. Evet. Ne zaman böyle hurufu mukatta'yı gördük, arkasında mutlaka kitabın özelliğinden bahsedilir. Evet. Bu kitap apaçık ayetlerle doludur. Kitabın her tarafı Fatiha'dan Nas'a kadar hepsi apaçık ayetlerdendir. İşte bu surede şu ara suresi. İsmini 224. ayeti kerimeden alıyor. İnsanoğlunun her zamanda ve her mekanda değişmeyen zayıf yapısına bu sure parmak basıyor. Karakterine parmak basıyor. Kendi kendini aldatma eğilimine dikkat çekmekle hakkı hakikati inkara böylesine hazır olmasının ve sonuç olarak da nüfuz, iktidar ve zenginlik ve şöhrete kul köle olmasını basma kalıp düşüncelerle evet, hayatını devam ettirmesini, kitlesel kültür ve ideolojilere körü körüne teslim olmasını, temelinde insanın bu zayıf yanının bulunduğu haber veriliyor bu sure içerisinde. Surede Musa'dan, Firavun'dan, İbrahim Aleyhisselam ve toplumuyla Nuh, Hud, Salih, Lut, Şuayb gibi peygamberlerden de bahsedilerek bir peygamberler resmi geçidi durumuna Araf suresi gibi geçiyor bu surede de. Evet. Bütün bu peygamberlere indirilen kitabın şair ve sihirbaz sözü olmadığı vurgulanarak zalim ve inatçıların acı sonları olan cehennem azabını mutlaka görecekleri tehdidiyle sure sona ermektedir. İşte şu ara suresine başlıyoruz. Tâsin mîm. Tilke ayetul kitabul mubin. Evet. Apaçık kitabın ayetleridir bunlar. Şu okuduğumuz ayetler Bakara suresinden, Fatiha suresinden, Hussuret suresinden veya Duha suresinden veya Nas suresinden hangi sorusu olsun hepsi apaçık Allah'ın ayetleridir. Yani herkes anlayabilir. Kimileri diyor ki Kur'an'ı biz anlayamayız. Evet, kasıtlı insanlardan kimileri bu şekilde halka siz Kur'an'ı anlayamazsınız, elinize Kur'an'ı almayın diye bu reklamı yaygınlaştırıyorlar. Allah da diyor ki sizin için indirdim ben bu kitabı. Canlılar için, diriler için indirdim ben bu kitabı diyor. Ama buna rağmen ölü kitabı olmasını isteyenler, kasıtlı kimseler sen Kur'an'ı anlayamazsın diyor. Allah da diyor ki tilke ayetül kitabül mubin. Apaçık kitabın ayetleri bunlar işte. Kitap da apaçık, ayetler de apaçık. Kim anlayamaz bunu? Her okuyan anlar. Şu anda dünyadaki yüzlerce dile çevrilmiştir bu Kur'an. 1400 senedir her lisana çevrilmiş bu Kur'an. Türkiye'de şu anda 60-70 kadar meal dediğimiz yani ortası Kur'an-ı Kerim, kenarı açıklama olan çeşidi var. Herhangi birini al ve oku, anlamazsan bir başkasını al, bir daha oku. Dolayısıyla hepsi anlaşılsın için yazılmış. 14 asırdır bu Kur'an'ın anlaşılması için tefsirler yazılmış veya bugünkü meal diyebileceğimiz şekildeki kitaplar yazılmış. Maksat bu Kur'an'ı insanlara anlatmak. Aleyhissalatü vesselam dönemindeki müfessirlerden, ilk müfessirlerden tutun, Abdullah İbni Abbas'tan, Abdullah İbni Mesud'dan itibaren bugüne kadar pek çok insan Kur'an üzerinde çalışma yapmış, geçmişlerin anladıkları neyse onları bize aktarmaya çalışmışlar. Dolayısıyla Türkiye'de 70'ten fazla mealin bulunduğunu bilelim ve bu Kur'an'ı biz anlayabiliriz diyelim. Kur'an'ı ölü kitabı olmaktan çıkarıp başucu kitabı, el altı kitabı haline getirelim. Evimizde, masamızın üzerinde, yastığımızın üzerinde bu kitaptan olsun bir tane. Büromuzda, iş yerimizde olsun bir tane. Cebimizde olsun bir tane. Arabamızın torpidosunda dahi olsun bir tane bu kitaptan. Her yerde, her zaman okuyalım. Bazı yere varıyoruz. Bir Kur'an-ı Kerim var mı veya meal var mı? Adam çırpınıyor. Evinde yok, dükkanında yok, arabasında yok, cebinde yok. Nasıl Müslümanlık bu? Müslümanın kendi kitabı değil mi bu? Başaltı kitabı değil mi bu? Elinin ucunda devamlı mütalaa edeceği kitap değil mi bu? Ama evinde yok, dükkanında yok, işletmesinde yok, arabasında yok, cebinde yok. İşte bu apaçık kitap, her gün okunacak olan kitap, içerisindeki ayetleri de açık ve net bir biçimde insanlara yol gösterici olan bu kitap, her yerde bulunacak. Yanımızda gezecek, arabamızda gezecek, evimizde bulunacak, büromuzda bulunacak, iş yerimizde bulunacak. Lazım oldukça bakacağız. Bir ayet vardı hatırımda kaldığına göre, şu Ara suresinde miydi bilmem. Hemen cebindekini açıp bakacak, olmadı. Arabanın torpidosundakini açıp bakacak, olmadı. Bürosundakini, olmadı. Evindeki, iş yerindekini açıp bakacak Müslüman. لَعَلَّكَ بَاخِعُ النَّفْسَكَ اَلَّا يَكُونُ مُؤْمِنِينَ İnsanlardan bir kısmı senin ulaştırdığın bu Kur'an mesajına inanmıyorlar diye üzüntüden neredeyse kendini tüketeceksin. Ey peygamber! Peygamberimizi teselli. Peygamberimiz üzülüyor. La ilahe illallah demenin ne anlama geldiğini Ebu Cehil de biliyor, Ebu Leheb de biliyor. Ama niçin inanmıyorlar? Niçin karşı çıkıyorlar? Niçin hala inkarlarını ve inatlarını sürdürüyorlar? Peygamberimiz üzülüyor. Kendi kendine sıkıntı. Rabbimiz de onu teselli için لَعَلَّكَ بَاخِعُ النَّفْسَكَ اَلَّا يَكُونُ مُؤْمِنِينَ Bu Ebu Cehiller, bu Ebu Lehebler, bu As bin Vailler, Velid bin Muirler iman etmedi diye sen kendini yiyip bitirecek misin? Niçin sıkıntıya sokuyorsun? Dolayısıyla inanan inanır, inanmayan inanmaz. Hür iradesini kullanarak herkes kararını verir bu konuda demek suretiyle Rabbimiz bu mesajın insanlara ulaştırılmasında ulaştıran kişinin moralini takviye ediyor, teselli ediyor, ona bu şekilde hitapta bulunuyor. Aynı şekilde bu ayet bize ne diyor öyleyse? Kaç sefer söyledim, namaza başlatamadım adamı. Kızımı başlatamadım, gelinimi başlatamadım, damadımı başlatamadım, komşumu başlatamadım diyor. Kaç sefer söyledim? Herhalde 8-10 sefer olmuştur diyor. Nuh Aleyhisselam'ı bilir misin sen? Hayır. Nesini? Hiçbir şeyinden haberim yok. Öyle bir peygamber olduğunu duyuyoruz sadece diyor. 950 sene peygamberlik yapmış. Rabbimiz Kur'an'da onun ömrünü bildiriyor bize. 950 sene peygamberlik süresi var. 50 yaşında geldiyse peygamberlik 1000 sene yaşamış demektir bu. Evet, bu süre içerisinde kendisine iman eden insan sayısı 40-50 kişi. Gemiye binen insan sayısı 40-50 kişi. 950 sene emek çekeceksin. İnsanlara Allah'ın mesajını ulaştırmaya çalışacaksın. İnanan insan 40-50 kişi olacak. Ne demek bu? Sabır abidesi. Ama onun da sabrı kaçıyor. O da insan ya. Peygamber de olsa o da insan. Bir gün diyor ki, ya Rabbi bıktım ben bunlardan. Doğanlar dahi kafir, fasık, facir doğuyor. Ne yapacaksan yap. Rabbimiz de emir buyuruyor. Gemi yapmasını, gemiyi yapıyor içerisine. Hayvanlardan erkekli dişili birer takım ve Müslümanları alıyor. Başlıyor yerden su kaynamaya, gökten de yağmur yağmaya. Her yağan yağmur damlası, yerden fışkıran her bir damla su, geminin içindekileri kurtarmaya, dışındakileri de öldürmeye matuf yağıyordu. İşte bugün sen de namazı kıldıramıyorsan, Kur'an'ı okutturamıyorsan üzülme, sıkıntı etme. Kaç sefer söyleyeceksen söyle. Nuh Aleyhisselam'ı örnek al. Bunlar adam olmazlar deme. Bunu ben namaza başlatamadım deme. Devamlı tavsiyeni yürüt. Devamlı ikazını yap, tebliğini yap. Hidayet nasip olduysa, senin vasıtanla olursa, senin kazanacağın sevap vadiler dolusu develerden daha hayırlı. Öyleyse gel, üzüntü etme, sıkıntı etme, moralini bozma. Kaç sefer söyledim hala namaz kılmıyor, kaç sefer söyledim Kur'an'ı okutturamadım, kitaba yanaşmıyor deme. Sen yine tebliğini, vazifeni yapmaya devam et. İnne şe'nunezzil aleyhim minessemâi âyeten fezallet a'nâkuhum lehâ hâzîn. Eğer biz dileseydik gökten, onları zorla imana getirecek bir ayet ve alamet de indirirdik. Onun karşısında hemen ona baş eğerler ve inanırlardı. Yani Allah dilese, insanlar hür iradelerini kullanarak dini tercih etme imkanını ortadan kaldırmış olsa, zorla iman ettirme cihetine gitse, öyle mucizeler ortaya çıkarırdı ki, peygamber her gün o kafirin, her dakika o kafirin karşısına dikilirdi. Gel iman et, gel iman et diye. Rüyasında peygamber, yanı başında peygamber, sağında peygamber, solunda peygamber veya ne istediysen buyur sana hepsi var. Bir çuval altın mı istedin Allah'tan? Al sana bir çuval altın, yeter ki iman et diye Allah değişik şekillerde mucizeler, imkanlar indirirdi de onlar bu imkanlar karşısında, bu alamet ve işaretler karşısında hemen ona baş eğerler ve inanırlardı. Ama Allah böyle yapmamış. Peygamber göndermiş, kitap göndermiş, bunlara inanılması gerektiğini bildirmiş. İnanırsanız size verilecek olanlar cennettir. İnanmaz iseniz cehenneme düşeceksiniz demiş. İnsanlar da iradelerini kullanarak tercihlerini yapmışlar. Dileyen iman etmiş, cenneti kazanmış. Dileyen de inkar ederek cehennemi hak etmiş. وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ زِكْرٍ مِنَ الرَّحْمَانِ مُخْتَسٍ اِلَّا كَانُوا عَنْهُمْ مُغْرِزِينَ. Evet, bu beşinci ayettir. Rabbimiz diyor ki, fakat biz böyle olmasını istemedik. Yani bu şekilde herkesin zoruna imana gelmesini istemedik. Cebir yok, imana gelmede cebir yok. Müslüman olmada cebir yok, zorlama yok. Ama Müslüman olduysan zorlama var. La ikrahe fiddin Bakara suresinde geçmişti. Dinde zorlama yok. Yani dine girmede zorlama yok. Müslümanım diyorsan namaz kılmaya zorlarız seni, mecbursun, kılacaksın. Müslümanız diyorsan başını örteceksin, zorlarız seni. Din dairesine girdiysen ibadet ve kulluğu yapmak mecburiyetindesin. Değilse dinde zorlama yok. Benim namazıma kimse karışamaz. Müslümanım diyorsan karışır. Devlet de karışır, annen baban da karışır, çevren de karışır. Ama Müslüman değilim. Ben gayrimüslim biriyim, ben gavur biriyim diyorsam, ben kafir biriyim diyorsam, İslam'a girmekte zorlama yok ama Müslümanım diyorsam ibadetleri yapmakta sana zorlama var. İşte bu ayette de Rabbimiz bize, biz bu şekilde zorla insanları imana sokmak istemedik, iradelerini kullanarak istekleriyle bu işi yapsınlar istedik. Öyleyse sen kendini yorma, sıkıntıya sokma, bu yüzden onlara ne zaman Rahman'dan uyarıcı, hatırlatıcı bir mesaj gelse mutlaka ondan yüz çevirirler. Evet. İnne şe'nunezzil aleyhim minessemâi âyeten tazallet âneakum lehâ hâzîn. Biz onlara değişik ayetler, mucizeler göndermek suretiyle boyun eğdirirdik, imana getirdik ama onu düşünmedik, onu yapmadık. وَمَا يَأْتِهِمْ مِنْ زِكْرِمْنَ الرَّحْمَانِ مُخْتَسِمْ. Ne zaman sizinle kitap gönderdiysek, siz peygamberlerle mucize gönderdiysek, ona karşı illa kânû anhu mûrizîm, yüz çevirdiler. O ayetlere karşı, o belgelere ve bilgilere karşı yüz çevirdiler gittiler. Fakat kezzebû feseyetîhim enbâû mâ kânû bihî yestehzîûn. Evet, nitekim işte bu mesajı da yalanladılar. Son kitabı ve son peygamberi de Ebu Cehiller, Ebu Lehebler yalanladılar. Ama alay edip durdukları şeylerin haberleri yakında gelip çatacak onlara. Bir avuç Müslüman bunlar, çapulcu bunlar, güçleri, kuvvetleri yok bunların. Ezeriz onları diyorlardı. Bedir Savaşı'nda ezildiler. Uhud'da bozuldular. Hendek'te işleri bitti. Mekke fethinde nefes dahi alamadılar. Hani dün diyordunuz ki bunlar bir avuç Müslüman, bunlar çapulcu, bunların hiçbir şeyi yok. Evet, onlar Allah'a dayandılar, Allah'a güvendiler. Dolayısıyla onların destekçisi de var, yardımcısı da var. Allah da onlara Bedir'de, Uhud'da, Hendek'te ve Mekke fethinde yardım etti. Bu şekilde Mekke müşriklerinin pili bitti. Dolayısıyla fakat kezzebu, onlar peygamberi ve getirdiği mesajı yalan saydılar da feseyedihim enba'u mâkânu bihi yestehziyûn. Alaya aldıkları, bunların içini bitiririz, bunların silahları yok, güçleri, kuvvetleri yok dedikleri Müslümanların yardımcıları Allah olduğu için, melekler de onlara destek verdiği için her savaşta onlar galip geldiler ve pek çok kafir müşrik geberdi, gitti. Evet, 7. ayet. Ey kafirler! Peygamber'e ve onun getirdiği mesaja kulak vermiyorsanız, peygamberin mucizesine inanmıyorsanız, gelen kitabın Allah tarafından gönderildiğine inanmaya çalışmıyorsanız, evvelen yalav ilel ardı, yeryüzüne bakmaz mısınız? Toprağa bakmaz mısınız? Arazi parçalarına bakmaz mısınız? Adalara, yarım adalara, dağlara, ovalara, vadilere bakmaz mısınız? Kem enbetne fiha min kulli zevcin kerim. Evet, bakıp da düşünmeniz gerekmez mi? Ovalara, vadilere. Oralarda her çeşitten bitki, hayvan, insandan nice güzel türler çıkarmışızdır. Afrika'ya gidiyoruz, siyah insanlar. Filan yere gidiyoruz, beyaz insanlar. Falan yere gidiyoruz, esmer insanlar. Falan yerde her türden de var. Veya bahçelerde geziyoruz. Elmanın pembesi var, kırmızısı var, sarısı var. Evet, eriğin 17 çeşidi var. Elmanın 100'e yakın çeşidi var. Renk olarak, tat olarak, evet, ayrı ayrı çeşitler. Rabbimiz yeryüzünde rengarenk çiçekler meydana getirmiş. Bugünkü matbaacılık ve ofset tesislerinin yapamayacağı cinste renkler. Renk ayrımı yapılamayacak derecede renkleri meyvelerin üzerine, çiçeklerin üzerine, kelebeklerin üzerine nakşetmiş Rabbimiz. İnsanlar ellerindeki alet ve cihazlarla onların ayrımını yapıyorlar ama aynısını yapma imkanları yok. Bu kelebeğin sırtında 100 ayrı çeşit renk var diyor. Elindeki aletle onu tespit ediyor. Haydi sen de aynısından baskı yap diyoruz. Onu yapamıyor. 4 renkten oluşan rengi yapıyor. Onun dışındakini yapamıyor. Evet. Yeryüzüne bakın. Meyvelere bakın. Sebzelere bakın. Kelebeklere bakın. Arılara bakın. Böceklere bakın. Balıklara bakın. Evet. Ormanlardaki her türlü ağaçlara bakın. Ormanlarda yaşayan mahlukata bakın. Hepsi rengarenk. Çeşit çeşit. Rabbimiz onları çift çift yaratmış. İnne fî zâlike le âye. Evet, bunlarda ibretler vardır, alametler vardır. İnsanlar için çıkarılacak ders vardır. Fakat ve mâ kâne ekserhum müminîn. Buna rağmen insanlar peygambere inanmıyor, kitaba inanmıyor. Yeryüzündeki bitkilere, nebatata, okyanuslardaki hayvanata ve haşerata bakıp da Allah'ın büyüklüğünü anlamaya çalışmıyor insanlar. İnanmıyorlar. İnançsızlıkta, küfürde, isyanda devam ediyorlar. Ve inne rabbeke lehuvel azizur rahim. Oysa senin Rabbin gücüne erişilemeyen bir güç sahibi ve çok acıyıp esirgeyendir. Evet. Rabbin güçlüdür. Onun gücüne hiçbir güç erişemez. Rabbin merhametlidir. Yeryüzündeki yarattığı mahlukatına merhametiyle muamele ediyor. Acıyor, şefkatli davranıyor. Böylece 9 ayetle Rabbimiz bize bunları bildirdi. 10. ayetten itibaren Musa'dan ve Firavun'dan bahsedilmeye başlanacak. Evet, 10. ayette Rabbimiz buyurur ki وَاِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَى اَنِ اِتِّلْ قَوْمَ الظَّالِمِ. Hatırla, hani Rabbin Musa'ya şöyle seslenmişti. O yaratılış gayesi dışında yaşayan kavme git. Kimmiş o kavim? Kavme Firavun, Firavun'un kavmine git. El ayette kuun. Evet, onlara de ki, siz Hala yolunuzu Allah'ın kitabıyla bulmayacak mısınız? Firavun'un düzenine uyup da, Firavun'un kanunlarına uyup da, Firavun kanunlarıyla hareket etmeye mi devam edeceksiniz Allah'ın kanunu dururken? Sizi yaratanın kanunu dururken başka kanunlarla mı hayatınızı tanzim edeceksiniz? Ey Musa git, Firavun ve çevresindekilere bu şekilde hitapta bulun. İman etmelerini iste. Allah'a inanmalarını iste. Firavun'un düzeninden çıkmalarını, Allah'ın düzenine ve sistemine girmelerini iste. Rabbimiz bu şekilde emretti. Tur-i Sina'da Musa aleyhisselama peygamberlik görevi verildi ve git Firavun ve çevresine dini tebliğ et, onları Müslüman olmaları için davetini yürüt diye. Gale, bunun üzerine de Musa aleyhisselam dedi ki, Rabbi inni akhafu en yukezibu. Rabbim, ben onların beni yalanlayacaklarından korkuyorum diyor. Yine inanmazlar bana. Bunca peygambere inanmayanlar bana mı inanacak? Firavun ve çevresindekiler, Firavun ve askeri erkanı, Firavun ve meclisi, Firavun ve polis kuvveti inanmazlar bana. Onlar kendilerindeki gücü görürler ve beni yine yalan sayarlar. وَيَز۪يقُ صَدْر۪ي وَلَا يَنْطَلِقُ لِس۪ان۪ي Evet, Musa aleyhisselam şikayetini Allah'a arz ediyor. Evet, beni yalanlayacaklarını biliyorum. Bir, göğsüm daralıyor, dilim de dönmüyor. Daralıyorum ben bunlara İslam'ı tebliğ ederken. Bunalıyorum ben, sıkıntıdayım ben. Ve dilim de fazla fesahatli olmadığı için diyeceğimi bunlara çok güzel de anlatamıyorum. Bu yönden bana bir yardımcı gerek. Evet. Fe ersil ila Harun'a. Ağabeyim Harun'u da peygamberlik vererek bana yardımcı kıl. O da benimle birlikte bu işi yürütsün. Bu işi sürdürenlerden olsun. Evet, şikayetini devam ettiriyor, sürdürüyor Musa aleyhisselam. Ve lehum aleyye zembun fe ekhafu en yaktulû. Hem ben onların gözünde suçluyum. Bu yüzden beni öldürmelerinden de korkuyorum diyor Musa aleyhisselam. Musa aleyhisselam sarayda büyüyen biri. Genç yaşa gelince saraydan dışarıya çıkıyor. Geziyim diyor, bakayım bir nedir. Sarayın içerisinde sıkıldım. Dışarıda gezinirken İsrail oğulları ile Kıpti oğulları, yani Firavun taraftarları ile İsrail oğullarının ikisinin dövüştüğünü görüyor. Aralaştırmak için aralarına giriyor. Bir yumruk atıyor. Kıpti oğullarından biri ölüyor. Bilerek yapmamış ama ölüm saati gelmiş, onun yumruğuyla ölmüş. İkinci gün tekrar kavga eden birine rastlıyor. Araştırmak için girince, dün birini öldürdün, bugün de beni mi öldüreceksin diyor. Elini çekiyor. Musa aleyhisselam elini çekiyor. Saraydan bir haberci Musa aleyhisselama gelerek, senin aleyhinde karar çıktı. Yakalama emri, tutuklama emri çıkardılar. Acele kaç. Musa aleyhisselam o günden itibaren kaçıyor. Mısır'ı terk ediyor. Medyen'e gidiyor. Medyen'de 8-10 sene kadar kaldıktan sonra geri dönüyor. Peygamberlik görevi Sina Yarımadası'nda veriliyor. Ve neticede Allah görevlendiriyor. Haydi git Firavun ve çevresine. O da ben 8-10 sene önce adam öldürmüştüm. Bunlar beni tanırlar, bilirler. Dolayısıyla beni öldüreceklerinden de korkuyorum ya Rabbi diye mazeretini ortaya koyuyor. Evet. Ben giderim, vazifemi yaparım ama beni yalanlayacaklarından korkuyorum. Bir, gönlüm daralıyor, kalbim daralıyor, sıkışıyor. Lisanım da pek fasih değil. Ağabeyimi de benimle birlikte peygamber olarak gönder. O biraz daha konuşması iyidir. Onu da benimle birlikte gönder. Ayrıca benim 8-10 yıl önce bir adam öldürmüştüm. O yüzden beni öldüreceklerinden de korkuyorum diye endişelerini ortaya koyuyor Musa aleyhisselam Rabbine karşı. Bunun üzerine gale Rabbimiz de buyuruyor ki kella korkma. Evet. Endişe etme ey Musa, korkma. Fezheba bi ayatina. Benim ayetlerimle, mucizelerimle sen o Firavun ve çevresine git. Ağabeyinle birlikte, Harun'la birlikte gidin görevinizi yapmaya. İnna me'aküm müstemi'u. Onların yapıp edeceklerini dinlemek üzere biz de sizinle beraberiz. Korkma, endişe etme. yanındayız, arkandayız falan değil. Her konuştuğunu işitmekteyiz diyor. Yani o kadar yakınız sana, sana onlar bir şey yapamayacaklar. Öldüremeyecekler, ellerini dahi sana kaldıramayacaklar. Fe'tiyâ firavne fekûlâ innâ rasûlü rabbil âlemîn. Gidin. Ağabeyinle birlikte, yani Harun'la birlikte siz Firavun ve çevresine gidin ve ikiniz birlikte ona deyin ki biz alemlerin Rabbi olan Allah'ın gönderdiği elçileriyiz. Evet. Biz Allah'ın elçileriyiz. Bunu iyi bilin deyin. En ersil me'ana beni İsrail. İsrail oğullarını bırak bizimle birlikte gelsinler deyin. Evet. Bu şekilde söyleyin onlara. İsrail oğullarına yıllardır köle muamelesi yapıyorlar. Yıllardır çok ağır işlerde çalıştırıyorlar. Çok az para veriyorlar. Bunlar Kıpti soyundan değil diye onlara çok ağır muamele yapıyorlar. Onları bize teslim edin diye onu da isteyin ve hatırlatın. Bu şekilde Allah'tan emri alıyorlar ve İsrail oğullarını bize ver, biz Allah'ın elçileriyiz diye Firavun ve çevresine varıp Allah'ın mesajını onlara iletiyorlar. Ama 18. ayet-i kerimede bakınız Firavun ne diyor? Musa aleyhisselamın ve Harun'un bu teklifine karşı. Kale elem nurabbike fina veliden ve lebiste fina min umurike sinin. Biz seni çocukken yanımızda yetiştirmemiş miydik? Yani doğduğun günden itibaren sarayda yetiştin sen. Bizim sarayımızda yetiştirdik seni. Kendi isteğiyle yetiştirmiş gibi bu şekilde ona minnet duygularını ortaya çıkarmaya çalışıyor. Sarayda yetiştiren biziz seni. Evet. Ve lebiste fînâ min umurike sinîn. Ve senin ömrün pek çok yılı da bizim aramızda geçmişti. Şimdi kalkıp bizim aleyhimizde ortaya çıkıyorsun ve bize böyle tekliflerde bulunuyorsun. Ve fealte fealete kelleti fealte ve ente minel kafirin. Sen sonunda yapacağını yaptın. Bizden birini de öldürmek suretiyle nankör olduğunu da ortaya koymuş oldun. Dolayısıyla biz seni biliyoruz. Sarayda büyüttük seni. Dolayısıyla sen de kalkmışsın bize peygamberlik yapıyorsun. Demek suretiyle Musa aleyhisselama itiraz etti. Bunun üzerine Musa aleyhisselam cevap veriyor Firavun'a. قَالَ فَعَلْتُهَا اِذَنْ وَاَنَ مِنَ الطَّالِينَ. Ben o adam öldürme işini, o anda işin sonucunun ne olacağını bilmiyordum. Bir yumruk attım, onu öldürmek için de vurmamıştım ama o da ölüverdi. Adam öldürme kastım yoktu benim. Bile bile yaptığım bir iş de değildi bu. Bu yüzden فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ. Sizden korkunca da aranızdan hemen kaçtım. فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ. Ama daha sonra Rabbim bana doğruyla eğri arasında hüküm verebilme yeteneğini bahşetti. Beni peygamberlerinden biri yaptı. Şu anda 8-10 yıllık aradan sonra karşında Allah'ın peygamberi olarak ben varım. Bitti. Beni tanı, beni bil. Ben buyum. Devam ediyor Musa aleyhisselam. وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ En abbette beni İsrail, sen başıma kalkıyorsun. Biz seni sarayda büyütmüştük vaktiyle diyorsun ya, o iyiliğe gelince, o da senin isteyerek yaptığın bir iyilik değildi. İsrail oğullarını köleleştirmenin bir sonucu değil miydi bu? O günlerde doğan tüm çocukları kıtır kıtır kestiriyordun erkek çocuklarını. Sebep? Benim tacımı, tahtımı, sarayımı elimden alacak biri çıkacak demişti kahinler sana. Sihirbazlar sana böyle demişti de sen de ne kadar çocuk varsa hepsini kestiriyordun. Ama beni kesme imkanı olmadı. Çünkü Allah'ın plan ve programı dahilinde benim senin sarayında büyümem gerekiyordu. Allah öyle planlamıştı ve orada mecburen beni orada besledin ve büyüttün. Değilse kendi arzu ve isteğinle de büyütmüş değildim. Bunu da iyi bilesin ey Firavun. Evet, cevap verecek hali kalmadı. Musa aleyhisselamın bu sözlerine karşı cevap verecek hiçbir şey kalmayınca, Gale Firavun'u, Firavun dedi ki, Ve ma Rabbul alemin. Sen bir de alemlerin Rabbinden bahsediyorsun. Bu da kim oluyor da? Mısır'ın Rabbi benim. Mısır'daki insanların her işini ben ayarlarım. Mısır'daki insanlar benim en büyük tanrı olduğumu bilirler. En Rabbukumul Ala, en yüce Rabbiniz ben değil miyim diyorum. Hepsi de evet diyorlar. Dolayısıyla ortaya bir de alemlerin Rabbi çıkardın, o da kimdir diye soruyor. Gündem değiştiriyor. Sorulara cevap bulamayınca Musa Aleyhisselam'ın kesin delilleriyle susturuculuğu karşısında cevap bulamayınca alemlerin Rabbi de kimmiş diye soru soruyor Musa Aleyhisselam'a. Kale, bunun üzerine Musa Aleyhisselam da diyor ki Rabbus semavati vel ardı ve ma beynehuma. Alemlerin Rabbi göklerin, yeryüzünün ve her ikisinin arasında ne varsa hepsinin Rabbidir. Göklerde ne var? Yerde ne var? İkisinin arasında ne var? Hepsinin Rabbi odur. Hepsinin hayatını tanzim eden odur. Hepsinin hayatını programlayan odur. Hepsinin hayatında nasıl yaşayacaklarını, nasıl hayatlarını sürdüreceklerini, hangi plan ve program dahilinde çalışacaklarını tespit eden odur. Rabb budur. Hem de alemlerin Rabbi. Yani kendisi dışındaki tüm varlıkların hayatını programa alandır o. İn kuntum muqinin. Eğer sen cidden bunu öğrenmek istiyorsan, özlü biçimde sana bunu ben anlattım. Gerçekten sen o alemlerin Rabbini öğrenmek istiyorsan ve yürekten benimsemek istiyorsan, alemlerin Rabbi budur. Göklerin, yerin ve her ikisinin arasında ne bulunursa, dağlar, taşlar, ormanlar, güneş, ay ve yıldızlar, yeryüzündeki, denizlerdeki, okyanuslardaki her türlü canlılar ve cansızlar, o Allah'ın plan ve programı dahilinde hayatlarını sürdürmektedir. O ayarlamıştır onların her işini. قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ اَلَا تَسْتَمِعُوا. Yine cevapsız kaldı. Yine bir şey söyleyemedi Musa Aleyhisselam'a karşı. Musa Aleyhisselam, alemlerin Rabbi kimdir sorusunun cevabını verdi. Ha, anladım, doğruymuş deyip iman etmesi gerekirken, hemen çevresindekilere döndü. Yani söyleyecek bir şey kalmadı. Etrafındakilere döndü ve onun ne dediğini duydunuz mu dedi. Yani ben güçlüyüm, onun defterini dürerim demek istiyor. Çevresindekilere kendisinin daha güçlü olduğunu söylemek istiyor. Bak, benim Rablığımı bırakıp başka Rablardan, ilahlardan bahsediyor. Alemlerin Rabbinden bahsediyor. Ne söylediğini duydunuz mu demek suretiyle bir arada tehdit etmeye çalışıyor güya. Gale, hemen Musa Aleyhisselam devreye girdi, sözünü devam ettiriyor. Diyor ki, Rabbukum ve Rabbu âbâikumul evvelîn. Göklerde, yerde, her ikisinin arasında ne varsa onun Rabbidir dedik. Evet, onun yanı sıra yine diyorum ki ben, o Allah sizin de Rabbinizdir. Ey Firavun ve çevresindekiler ve askeri erkanı. O Allah, alemlerin Rabbi olan Allah sizin de Rabbinizdir. Gelip geçmiş atalarınızın da Rabbidir diye sözünü sürdürdü. Evet. 27. ayeti kerimede Firavun söyleyecek hiçbir sözü kalmayınca, aciz durumda kalınca acizlerin yapacağı şeyi söyleyiveriyor. Ne diyecek? Kale inne rasulekumul lezi ursile aleykum le mecnun. Evet. Size gönderildiğini iddia eden bu peygamber düpedüz delidir dedi. Tüm peygamberlere deli damgasını basmışlar. Her dönemin Firavunu ve Nemrut'u. Bu delidir diyor, bu mecnundur diyor, bu meczuptur, bu sihirbazdır diyor. Akıllıdır, Kur'an'a çağırıyor. Aklı yerindedir çünkü peygamberler yeryüzündeki insanların en seçkinleri. Kendi dönemlerindeki insanların her yönden en seçkini. Fiziki yapı bakımından seçkini. Topal, kör, tipi bozuk kimselerden peygamber seçilmemiş. Peygamberler toplumun o günkü en güzide insanları, en seçkin insanları. Hatta aralarında seçilmezden önce kendileri nesep yönünden en uygun kimseler olduğu biliniyor. Güzellik yönünden öyle, kötülüğe bulaşmama yönünden öyle. İşte son peygamber Muhammed Aleyhisselam 40 yıl Mekkelilerin arasında yaşadı. Kendisine Muhammedül Emin dediler. Kötülüğe bulaşmamış insan dediler. Hiçbir şekilde puta tapmamış insan dediler. Ama ben peygamberim, la ilahe illallah deyince hemen vazgeçiverdiler, inkar ediverdiler. Hani Muhammedül Emin'di bu? Niçin inanmıyorsunuz buna? Evet. Aynı şekilde Firavun da O dönemdeki Musa aleyhisselama dedi ki, İnne rasulekumul lezi ursile ileyküm le mecnun. Size peygamber olduğunu iddia eden, peygamber olarak gönderildiğini iddia eden bu insan delidir dedi. Evet. Kâle rabbul meşriki vel mağrib ve mâ beynehumâ in kuntum taqilûn. Fakat Musa onun sözlerine aldırış etmeden sözünü şöyle sürdürdü. Doğunun, batının ve bu ikisi arasında kalan her yerin ve her şeyin Rabbidir o. Eğer aklınızı kullanırsanız bu gerçeği kavrayabilirsiniz dedi. Atalarımızın Rabbidir. Yerlerin, göklerin ve her ikisinin arasındakilerin Rabbidir. Doğuların, batıların, hepsinin hayatını program alan, her şeyi düzelten ve düzene koyandır o. Bu şekilde sözünü sürdürdü. Sabrı kalmadı Firavun. Kendisini Tanrı olarak kabul ediyordu. İlah olarak kabul ediyordu. Ene Rabbukümül A'la diyordu. Evet, bunca deliller karşısında sabrı kalmadı. Firavun en son söyleyeceğini söylüyor. Zaten zalimler gücü yetmeyince haksızlıkla ne yapacaklarsa hemen ona başvururlar. İşte Firavun bu sefer dedi ki, لَاِنِ اتَّخَزْتَ اِلَٰهًا غَيْر۪ي لَاَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُون۪ينَ Bak ey Musa, eğer benden başka bir ilah benimsersen, kabul edersen, mutlaka seni hapishanelerde çürütürüm. Ömrünü hapishanelerde geçirtirim. Atarım hapishaneye ve zindanlara seni. Bunun üzerine Musa, yanında kendisini dinleyen Allah olduğunu biliyor. Ona tevekkül etmiş, ona güvenmiş, ona dayanmış, her şeyiyle davetini ve tebliğini sürdürüyor. Gale diyor ki, evelev ci'tüke bi şeyin mubin. Size gerçeği bütün açıklığıyla ortaya koyan bir mucize getirsem, yine mi beni hapishanelerde çürütürsün? Peygamber olduğumu belgeleyecek bir şeyler ortaya koysam, sen yine mi beni hapishaneye, zindanlara atarsın dedi. Gale, bunun üzerine Firavun dedi ki, fe'ti bihi in kunte mine sadikin. Ciddiysen, doğru sözlü biriysen, haydi çıkar ortaya o dediğini diye cevap verdi. Neyse o, göster bakalım. Peygamberlik mucizesini göster. Peygamber olduğumu belirleyecek o belgeyi ortaya koy bakalım dedi. Firavun onu göstermesini istedi. Bunun üzerine, فَاَلْقَى عَصَاهُ فَاِذَا هِيَ شُعْبَانٌ مُبِينٌ Musa elindeki bastonunu atıverdi. Bir de ne görsünler? Her haliyle koskoca bir yılan. Ejderha oluverdi. İkinci olarak değişik bir mucizesini gösteriyor. وَنَزَعَ يَدَهُ فَاِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ Elini koynundan çıkardı. Bir de ne görsünler? Bakan kimseler için projektör gibi pırıl pırıl parlıyor. Kendisini siyah olduğu söyleniyor Musa aleyhisselamın. Esmer olduğu söyleniyor. Ama eli pırıl pırıl bembeyaz oluyor. Gözleri kamaştıran bir lamba gibi, ışık saçan bir lamba gibi oluvermiş. Bu iki mucizesini hemen gösteriverdi. Musa aleyhisselam peygamber olduğunu ispatlamak üzere o gün Firavun ve çevresindekilere. Evet. Sıkıntılı halde Firavun bu mucizeleri de görünce قَالَ لِلْمَلَئِ حَوْلَهُ اِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ Az önce deli demişti. Şimdi ifade değişti, bozuldu. Çevresindekilere dedi ki, bakanlarına, milletvekillerine, ordu komutanlarına dedi ki, doğrusu bu gerçekten çok bilgili bir büyücüye benziyor. Az önce deli dedik ama o ifadeyi geri aldık. Şu anda bu çok ustaca bir büyü yapan sihirbaza benziyor dedi. Yuridu en yukhricekum min arzikum bi sihrihi femâzâ te'murûn. Firavun'un hiç ağzından böyle bir söz çıkmamış ama kendi çevresindeki insanlara ırkçılık, vatancılık duygularını kabartmak üzere, onların değişik bir statü ortaya koymalarını istemek üzere dedi ki Firavun, evet, büyüsünün gücüyle sizi ülkenizden çıkarmak istiyor. Sizi Mısır'dan atacak bu Firavun. Nesiyle atacak? Niye atsın? Allah'ın arzından seni niye atsın? Öyle bir gücü var mı? Ordusu var mı? Silahı var mı? Siz Firavun ve çevresindekileri Mısır'dan nasıl atacak? Böyle bir şey mümkün değil. Ama kafaları bu şekilde yıkamaya çalışıyor. Beyin yıkama faaliyetine giriyor. Ve arkasından da diyor ki, فَمَا زَتَأْمُرُونَ Ne emredersiniz? Ne yapalım? Ne buyurursunuz bu konuda? Hani sen yetkiliydin ya? Ene rabbukumul a'la, en yüce Rabbiniz benim diyordum. Meydan okuyordum Mısır'da. Şimdi çevrenden ne yardımı bekliyorsun? Ne yapacağını onlara niye danışıyorsun? Sen yetkiliydin, tanrıydın, ilahtın ya. Aciz kalınca çevresinden yardım istemiş oluyor. Hem de Musa'nın huzurunda. Galu, çevresindeki siyasi liderler, askeri liderler, milletvekilleri, ordu komutanları dediler ki, ercih ve ahahu veb'as fil medaini haşiri. Onu ve kardeşini bir süre alıkoy bakalım. Musa ve Harun'u sarayda biraz durdur bakalım. Evet, bu ara şehirlere de haber gönder. Mısır'da, Mısır'a yakın memleketlerde, İskenderiye'de, Asyut'ta, nerede ne varsa. Her tarafa haberciler, tellallar gönder. Ye'tuke bi kulli sahharin alim. Ne kadar sihirbaz varsa sana toplayıp getirsinler. Evet, dolayısıyla bu usta sihirbaz dediğin Musa ile senin toplayacağın sihirbazlar karşılıklı müsabaka yapsınlar. Kim kazanacak bakalım. Bu aklı verdiler çevresindekiler. Fe cumi'as saharatu li miqat yevmin ma'lum. Nihayet Firavun'un emriyle hüner sahibi bütün sihirbazlar toplandı geldi. Belli bir günde. O belli bir gün ve saatte hepsi toplanacaklar. Belli bir meydanda halkın gözü önünde, halkın huzurunda karşılıklı Musa da sihrini büyüsünü gösterecek. Onlar da dolayısıyla bir şeyler olacak. Bu karar verildi. Meclis tarafından bu karar çıktı. Ordu komutanları bu kararı verdi ve o da bunu uygulamaya koydu. فَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ اَنْتُمْ مُجْتَمِعُونَ İnsanlara da dendi ki, topluma da dendi ki, ey insanlar, filan gün filan saatte siz de filan meydanda toplanınız. Musa, Harun, iki sihirbaz. Biz de 70-80 kadar sihirbaz topladık. Karşılıklı müsabaka yapacaklar. Kim yarışı kazanacak hepimiz birlikte göreceğiz. Hepimiz o gün o meydanlıkta o bayram yerinde toplanım denildi. Böylece bugünkü dersimiz bitti, vaktimiz doldu. İnşallah 40. ayetten itibaren bir sonraki dersimizde şu Ara suresine devam ederiz. Rabbim bize söylediklerimizle size de dinlediklerinizle amel etmeyi nasip ve müyesser eyleye. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.